Fatalisty Damiana Sikorskiego. 10 altpopowych perełek pełnych szlachetnej prostoty kompozycji i emocji zawartych w słowach. Serdecznie Państwa zapraszam do posłuchania moich piosenek zaśpiewanych przez znakomitych artystów. Penelof, Michała Kowalonka, Martę Zalewską, Barda Kowalskiego, Michała Gęsikowskiego, Niesłuchowskiego i Kolina Bassa. Dobrego odbioru. Damian Sikorski. Album dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, księgarniach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 13 czerwca, jest 23. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Ma utrudnić przerzut migrantów i ułatwić pracę służbom. Przy granicy z Białorusią obowiązuje strefa buforowa. O ponad 300 zł wzrośnie od nowego roku płaca minimalna, tak zdecydował rząd. Statek z polską załogą trafiony pociskami na Morzu Adańskim. Ranny jest jeden z marynarzy. Czwartek to pierwszy dzień, w którym przy granicy z Białorusią obowiązuje strefa buforowa. Ma uniemożliwić wspieranie nielegalnego przekraczania granicy przez migrantów i ułatwić pracę polskim służbom. Politycy przyznają, że takie rozwiązanie w obecnej sytuacji jest potrzebne. Odpowiedź na zorganizowane akcje rosyjskich i białoruskich służb musi być zdecydowana. Dlatego, jak mówił w programie pierwszym Polskiego Radia nowo wybrany europoseł Koalicji Obywatelskiej Borys Budka, strefa jest konieczna. Rząd musi być skuteczny. Dzisiaj rozstrzygają się losy również całej Europy i niestety w takich sytuacjach należy w sposób twardy bronić polskich interesów. Poseł PiS Patryk Wicher w Polskim Radiu 24 powiedział, że strefa ułatwia pracę służbom na granicy. Które wtedy reagują bardzo dynamicznie. Jeśli ktoś się w takiej strefie pojawia, wiedzą, że to jest osoba obca, czyli no, niestety, która przekroczyła nielegalnie granicę. Szybka reakcja, szybka interwencja. Strefa buforowa obejmuje odcinek ponad 60 kilometrów. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Prokuratura bada sprawę zakupu maseczek przez państwowe firmy. Robiły to na polecenie rządu w czasie pandemii COVID-19. Śledztwo dotyczy przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego oraz szefa jego kancelarii Michała Dworczyka. Sprawdzamy okoliczności zakupów, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Dotyczy to zarówno środków, które kupywane były bezpośrednio, jak i za pośrednictwem spółek Skarbu Państwa. Dodatkowo wszczęto również śledztwo w zakresie niedopełnienia obowiązków przez członków zarządu jednej ze spółek Skarbu Państwa poprzez dokonywanie zapłaty ustalonym kontrahentom za środki ochrony indywidualnej, które nie spełniały wymaganych norm. Chodzi o grupę Lotos. Według Najwyższej Izby Kontroli spółka nie próbowała odzyskać od kancelarii premiera należnych prawie 28 milionów złotych. Prokuratura przygląda się też działaniom pracowników Agencji Rezerw Materiałowych. Śledztwo wszczęto na wniosek NIK-u. Minimalne wynagrodzenie będzie wyższe od nowego roku o ponad 320 zł, zdecydował rząd. Ministrowie omówili też założenia do przyszłorocznego budżetu. Pensja minimalna wyniesie w przyszłym roku 4626 zł. To dokładnie o 326 zł więcej niż wynagrodzenie wyniesie od 1 lipca tego roku, a to będzie wynosić 4300 zł. Ministrowie omówili również kwestię stawki godzinowej za pracę wykonywaną z tytułu umów cywilnoprawnych. Dziś ta stawka minimalna to około 28 zł. Od 1 stycznia 2025 roku wyniesie 30 zł i 20 groszy. Kolejnym punktem rządowej agendy były również kwestie wskaźników, na podstawie których w przyszłym roku będą wzrastać pensje w sferze budżetowej, a także wskaźniki do wyliczania waloryzacji rent i emerytur. Wszystkie omówione dziś przez rząd propozycje trafią teraz na konsultacje do Rady Dialogu Społecznego. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Marynarz statku z polską załogą ranny na Morzu Adańskim, podaje amerykańskie dowództwo generalne. Ukraińska jednostka płynąca pod banderą Palau została ostrzelana przez jemeńskich Houthi. Na pokładzie doszło do pożaru. Statek płynął z Malezji do Włoch, dokąd przewoził drewniane materiały budowlane. Był to jeden z trzech ataków Houthi na zagraniczne statki w ciągu ostatniej doby. Stany Zjednoczone zawarły z Ukrainą 10-letnie porozumienie o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa. Umowę podpisali prezydenci Joe Biden i Wołodymyr Zełenski po spotkaniu we Włoszech przy okazji szczytu G7. Po ceremonii podpisania porozumienia prezydent Joe Biden poinformował, że Stany Zjednoczone zobowiązały się m.in. do dalszych dostaw uzbrojenia i amunicji, współpracy przy produkcji broni, szkolenia ukraińskich sił zbrojnych oraz wymiany informacji wywiadowczych. Trwały pokój na Ukrainie musi być gwarantowany przez jej własne zdolności do obrony i odstraszania przyszłej agresji w dowolnym momencie w przyszłości. Biden zaznaczył, że umowa nie przewiduje wysłania na Ukrainę amerykańskich żołnierzy. Wysyłamy Putinowi sygnał, że nie wycofujemy się. W rzeczywistości wspólnie przeciwstawiamy się nielegalnej agresji. Biden powiedział też, że Stany Zjednoczone zwiększają presję ekonomiczną na Rosję, znacznie rozszerzając sankcje. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Piłkarze reprezentacji Polski przygotowują się w Hanowerze do pierwszego meczu Mistrzostw Europy. Ten już w niedzielę w Hamburgu rywalami Holendrzy. Jak ocenia szansę kadry selekcjonera Michała Probierza były reprezentant Polski Jacek Krzynówek? To zadanie na pewno nie będzie łatwe, ale to jest piłka, tak? To jest wszystko do wykonania i ważne, żeby po prostu robili swoje, żeby byli znowu, żeby mieli trochę radości z tego, że są na Mistrzostwach Europy i zagrali na miarę swoich możliwości. To na pewno jest ich w głowach i nogach możliwe. Niedzielne spotkanie z Holandią rozpocznie się o 15:00, a jutro w meczu otwarcia Niemcy zagrają ze Szkocją. Reprezentacja Polski w futsalu pokonała Czechy 4-3 w rozegranym w Poreczu w Chorwacji meczu towarzyskim. Po spotkaniu jeszcze dograno rzuty karne, które zakończyły się zwycięstwem biało-czerwonych 5-4. Było to drugie spotkanie pomiędzy tymi zespołami w tym tygodniu. We wtorek Polacy ulegli Czechom 2-3. Broniący tytułu King Szczecin przegrał z Treflem Sopot 80-101 w szóstym meczu finałowym Ekstraklasy Koszykarzy. W rywalizacji do 4 zwycięstw jest remis 3-3. Oznacza to, że o losach Mistrzostwa Polski zadecyduje 7 spotkanie. Zostanie ono rozegrane w niedzielę w znajdującej się na granicy Gdańska i Sopotu Ergo Arenie. Falubas Zielona Góra przegrał z Włókniarzem Częstochowa 37-52. Był to zaległy mecz szóstej kolejki żużlowej Ekstraligi. W tabeli prowadzi niepokonany Motor Lublin. Obrońca tytułu ma 8 punktów przewagi nad Betardem Spartą Wrocław, Stalą Gorzów Wielkopolski i Włókniarzem. Piątek przeważnie ze słońcem. Więcej chmur, jedynie początkowo na północnym wschodzie, a wieczorem także na krańcach zachodnich i tam może przelotnie padać. Będzie od 18 do 22 stopni. Autopromocja. Pierwsza trójka to nasza lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na King Hanna, New York, Let's Do Nothing. Chciałbym być tym, kim chciałbym być. Sam Smiles, Ozdoba. Peggy Goo, Back to One. Głosowanie na stronie trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Wojciech Zawioła, dobry wieczór. Dziś w programie trzecim w paśmie Ludzie gościmy człowieka, który będzie trochę wyjątkiem w tym programie, bo zwykle gościmy tutaj ludzi, zawodników, sportowców byłych bądź obecnych, aktualnych. Natomiast dziś będzie dziennikarz zajmujący się sportem. Dziennikarz, który na temat piłki nożnej wie właściwie wszystko. Wiele rzeczy napisał, wiele książek napisał, wiele książek wydał. Stefan Szczepłek, dziennikarz Rzeczpospolitej niegdyś, teraz już na emeryturze. To taki wątek osobisty. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ale pracuję cały czas i w Rzepie, i gdzie się da, że tak powiem, póki jeszcze mi się chce. Mam szczęście i zaszczyt być ze Stefanem Szczepłkiem na ty, więc będę mówił cześć Stefan. Tak, to nam bardzo uprości. Pierwsze pytanie mam takie, bo z tego co wiem, miałeś być piłkarzem. Gdybyś był tym piłkarzem, gdybyś nim został, to w których Mistrzostwach Europy byś zagrał? Nie no, miałem być piłkarzem tak jak każdy chłopiec miał być piłkarzem, a mało kto komu się udało. Ale biorąc pod uwagę mój rok urodzenia, 1949, więc tutaj nie będziemy oszukiwać, no to czy Polacy wtedy nie startowali, bo to jest jeszcze okres PRL-u, no ale no jakiś tam 68 pewnie, tak? No nie, no to musiałbym być wyjątkowo zdolny, żeby 19-latkowie czasami dają. 72, 76. To w ten sposób celujesz. No dobrze, no niech tak będzie. Ja pewnie koło 90, 94. No to byśmy się minęli. A nie, 88. Ja mógłbym być swoim trenerem już później w tej drużynie. Wtedy, w tym 68 roku, czy tam nawet wcześniej, bo Mistrzostwa Europy są rozgrywane od 60 roku, to był zupełnie inny turniej piłkarski niż ten obecnie, bo pierwsze porównanie to tylko cztery drużyny w turnieju finałowym. Mhm. Trudne do wyobrażenia to, teraz, prawda? No tak, i w ogóle ten turniej to jest taka troszkę paradoksalna sytuacja, bo FIFA powstała w Europie, ale Europejski Związek Piłkarski, czyli UEFA, jest ostatnim związkiem kontynentalnym, jeśli chodzi o chronologię wydarzeń, bo to jest rok dopiero 54. Mhm. Wszystko dlatego, że uznano, iż skoro FIFA jest, ma siedzibę najpierw w Paryżu, dopiero potem w Zurychu, i tak naprawdę rządzi światem z fotela w Europie, to Federacja Europejska, tym bardziej Mistrzostwa Europy są do niczego niepotrzebne. Niech sobie tam inni rozgrywają takie mistrzostwa, zwłaszcza Ameryka Południowa, no bo to jest zawsze porównywalne. Afryka czy Azja to dopiero później. W związku z tym dopiero rzeczywiście w roku 1960 odbył się pierwszy turniej w Paryżu, jeśli dobrze pamiętam, i znowu tutaj trzeba podkreślić zasługi Francuzów, bo o ile Puchar Świata to jest Jules Rimet, Igrzyska Olimpijskie to jest Pierre de Coubertin, to w przypadku Mistrzostw Europy to jest Henri Delaney, taki pan, który był sekretarzem generalnym Francuskiej Federacji Piłkarskiej. No i na kongresie, który się odbywał, FIFA, który się odbywał przy okazji Mistrzostw Świata w Szwajcarii w 1954 roku, tam doszło do spotkania przedstawicieli Federacji Europejskich, założono UEFA i już zaczęto tam mówić, że no w zasadzie w sposób naturalny należałoby jednak rozgrywać Mistrzostwa Europy, no ale jeszcze 6 lat czekano, żeby się te pierwsze zmaterializowały. A cokolwiek pamiętasz z tamtego turnieju? Doniesienia prasowe oczywiście, bo w telewizji tego nie, turnieju szczerze nie było. Szczerze mówiąc nie. Nie, myśmy wtedy byli, my jako Polska, byliśmy troszeczkę zacofani, jeśli chodzi o to, co się dzieje w Europie, w piłce. No, z jednego podstawowego powodu. No, telewizja była, ale ona nie była tak wszechobecna jeszcze. I ja nie tyle pamiętam, ile potem pisząc jakieś tam teksty, książki o meczu, tym słynnym meczu ze Związkiem Radzieckim w 1958 roku w Chorzowie, wygranym przez nas 2-1 po dwóch bramkach Gerarda Cieślika, to dopiero uświadomiłem sobie, że tego meczu nie było w telewizji. A nie było w telewizji, bo wprawdzie telewizja była, ale nie sięgały tam różne rozmaite te maszty, nie maszty, anteny, wiesz, ja się już na tym naprawdę nie znam. I można było przeprowadzać transmisję z meczów piłkarskich czy bokserskich, uwaga, ale w Warszawie, dlatego że ten nadajnik znajdował się na Pałacu Kultury. A już Śląska nie obejmował, a tam nie było innego. W związku z tym to wszystko było później. To już pamiętam, to już naprawdę pamiętam, bo to była taka słynna historia dla wszystkich kibiców w Polsce. Ja byłem jeszcze no, gówniarzem 12-letnim. 13-letnim, kiedy w roku 1962 Telewizja Polska pokazała pierwszy raz w historii finał czegoś, co dzisiaj jest Ligą Mistrzów. To był turniej o Puchar Mistrzów i to był mecz słynny Benfica-Real. 5-3 dla Benfiki. No już wtedy, wiesz, pojawia się gwiazda Eusebio. Gaśnie powoli gwiazda Ferenca Puszkasza i Alfredo Di Stefano. Ale myśmy jeszcze mogli ten mecz obejrzeć, mogli tych zawodników na żywo obejrzeć w telewizji i już wtedy, no i można powiedzieć, że to od tego się zaczęło. Ten mecz oczywiście przeszedł do historii, on był fantastyczny, albo my go troszkę demonizujemy po latach, bo to jest normalne, no ale wiesz, 8 bramek, gra do przodu, no i rzeczywiście same gwiazdy w jednej i w drugiej drużynie, bo to właśnie Di Stefano i Puszkasz i Santa Maria w Realu i Hento słynny. No i ten młody Eusebio, Koluna, no to po prostu no to gwiazdozbiór. Oni się zresztą jeszcze odbili, Portugalczycy, na Mistrzostwach Świata przecież 4 lata później w Anglii, kiedy zdobyli trzecie miejsce. I wtedy się zaczęło tak naprawdę. Myśmy szaleli i wiesz, dzisiaj no, można obejrzeć sobie w weekend kilkadziesiąt meczów z zagranicy i tylko wybierać, a wtedy telewizja transmitowała naprawdę bez żadnej przesady jeden taki mecz w roku. 1-1. I myśmy czekali na ten majowy mecz, wiesz, jak na naprawdę, jak na Boże Ciało. I może dlatego to tak fajniej smakowało też. Natomiast wracając do Mistrzostw Europy, one u nas nie cieszyły się takim dużym zainteresowaniem z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że rzeczywiście te pierwsze turnieje, no to raptem tam cztery drużyny w weekend załatwiano sprawę i po herbacie. Ale jak dobrze wiemy, Polacy pierwszy raz wzięli udział w finałach w roku 2008 i od tamtej pory już w każdych. To dlaczego do tej pory nie? Co się takiego wydarzyło? Odpowiedź najprostsza jest taka, że no, byliśmy za słabi, żeby wygrać eliminację. Ale jeśli chodzi o okres PRL-u, czyli tak no, tam powiedzmy sobie, że do końca tych lat 80., to tam w naszym przypadku chodziło o jedną podstawową rzecz, że finały Mistrzostw Europy odbywały się w tym samym roku, co Igrzyska Olimpijskie. A w Polsce ta hierarchia była taka, że no, te Igrzyska to są ważne, bo tutaj naród, prawda, czeka na złote medale i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, ponieważ u nas, jak wiadomo, to zawodowstwo było ukryte, to był taki właściwie, no mówi się, że to było właściwie zawodowstwo no, usankcjonowane przez państwo pod nazwą amatorstwo. Więc mieliśmy jedną drużynę. No absolutnie fikcyjne. Tak, więc mieliśmy jedną drużynę, która walczyła jednocześnie i w eliminacjach do Mistrzostw Europy i do Igrzysk Olimpijskich. I tego już było trochę za dużo. No i oczywiście, że nikt nie lekceważył Mistrzostw Europy, ale jednak tam, no tak jak mówię, te Igrzyska Olimpijskie to miał być taki przekaz, że dla świata, że w krajach socjalistycznych rozwija się ten sport, no, nie tylko piłka nożna. Ale może, to nie tylko to przecież. Stefan, może też piłka nożna powiedziałbym najmniej, bo tam była też taka historia, że Włodzimierz Reczek, który był przez 20 lat, 21 chyba, ministrem sportu, czyli przewodniczącym Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i turystyki, albo nie turystyki, raz tak, nie lubił piłki nożnej, bo on miał swoje kalkulacje też, że to taki paradoks, że z jednej strony chcielibyśmy, żeby oni na tych igrzyskach wystąpili, a z drugiej przygotowania piłkarzy więcej kosztowały, a on kalkulował w sposób następujący. No, trzeba przygotować 11 piłkarzy, a nawet więcej i oni zdobędą raptem jeden medal. A jak się przygotuje bokserów, zapaśników, tam lekkoatletów, to każdy ma szansę na medal, w związku z tym pozycja, ranga Polski rośnie. A przez piłkę nie. Tylko, że nie brano wtedy pod uwagę, bo ówczesne władze polityczne, czyli Gomułka przez lata, mówimy o latach 60., do końca lat 60., był w ogóle niezainteresowany sportem. Tamta władza nie doceniała sportu jako narzędzia propagandy. Co jest o tyle dziwne, że w tym samym czasie w Związku Radzieckim, w NRD czy w innych krajach socjalistycznych bardzo doceniano. Nawet taki pierwszy przywódca NRD, który nazywał się Walter Ulbricht, nie, to nie był pierwszy, ale taki znany, nawet wymyślił takie powiedzenie o sportowcach, że to są dyplomaci w dresach. No i jak to się odbywało? No to my dobrze wiemy, bo przecież no, nigdzie się nie rozwinął tak doping, jak w Związku Radzieckim, w NRD, w Bułgarii czy na Kubie, powiedzmy sobie, prawda? Mhm. Zwłaszcza w sportach siłowych. U nas nie. U nas w Polsce nie było czegoś takiego. U nas państwo nie sterowało tym dopingiem. U nas nie było zjawiska dopingu. U nas się zdarzały historie z dopingującymi się zawodnikami, co wychodziło podczas igrzysk, ale to nie było zjawisko. I nie wiem, czy to była jakaś, wiesz, prywatna inicjatywa, czy nie, tych sportowców. Różnie to pewnie bywało. Ale to nie wchodźmy w to. Natomiast piłka była traktowana jako w ogóle coś absolutnie sport z innego świata. I dopiero, kiedy do władzy doszedł Gierek, który sam był kibicem, umiarkowanym chyba, ale był, a przynajmniej mu to wmawiano, że jest kibicem Zagłębia Sosnowiec. Ja nie wiem, czy on był, ile razy on był na meczu w Sosnowcu, no ale dobrze, ale rzeczywiście. Ale był stamtąd. Ale rzeczywiście on był stamtąd i on rzeczywiście się interesował. I wtedy, nawiasem mówiąc, zobacz, to jest też taka absolutnie przypadkowa zbitka czasowa, a może i nieprzypadkowa. Znaczy przypadkowa, ale w kontekście tego, co się wydarzyło później, to było szczęśliwe zrządzenie losu, że Kazimierz Górski pojawił się w reprezentacji Polski w momencie, kiedy władzę przejął Gierek. Bo oficjalnie Górski został trenerem reprezentacji 1 grudnia 70 roku, a dwa tygodnie później, po wypadkach jak to się nieładnie mówi, na określa tragedię na wybrzeżu. Zmuszono do rezygnacji Gomułkę. Władzę objął Gierek i dla sportu się wszystko zmieniło, a zwłaszcza właśnie dla piłki. Może dla piłki, dla sportu to nie. Dla piłki. I nagle na tę piłkę zaczęto patrzeć inaczej. I można powiedzieć, że Gierkowi spadły z nieba te sukcesy na olimpiadzie w Monachium w 70. roku. Nastroje w społeczeństwie poszły w górę. No i 2 lata później na Mistrzostwach Świata. Tak, no po prostu to był prezent. Polak potrafi. Przecież tak brzmiało jedno z tych haseł wtedy. No i rzeczywiście Polak na boisku potrafił. Tylko że dobrze wiemy, że turnieje piłkarskie na Igrzyskach Olimpijskich to były tak naprawdę mistrzostwa krajów socjalistycznych, które były bardzo silne, więc te sukcesy Polaków, 2 medale i złoty i srebrny w Montrealu, to były ogromne sukcesy, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. No ale jeszcze to nie było to samo, co rywalizacja z prawdziwymi zawodowcami, więc długo nie wierzono w tę drużynę. Znaczy długo to może nie, ale to się szybko odbywało. Ja mam na myśli pierwszą połowę lat 70., no bo mamy złoty medal w Monachium 72. W następnym roku wyrzucamy z turnieju z eliminacji Anglików i nagle potem okazuje się, że my jesteśmy lepsi od Brazylii, Włoch, Argentyny i tak dalej. I gdyby nie to zalane boisko we Frankfurcie, no to kto wie, czy my byśmy nie grali w finale Mistrzostw Świata. Ja zresztą, wiesz, łatwo stawiać takie tezy, bo tego nikt nie sprawdzi. Zresztą zwróć uwagę, że no, my dziennikarze i kibice oczywiście też, to bardzo często, to jest cały sens kibicowania, zadają sobie pytanie, co by było gdyby. A gdyby tam grał Lubański, a gdyby tam, no takie i tak, na okrągło. W 2016 prawda? Roku, gdybyśmy w karnych pokonali Portugalczyków, tak, bylibyśmy w finale. Tak, więc właśnie to jest to. Byśmy pewnie pokonali. No więc właśnie, tak samo gdybyśmy byli w 74 w finale z Holendrami, no bo tak to wychodziło, tak? To kto wie, czy byśmy ich nie pokonali, bo wcześniej mecze między nami to była różnica jednej bramki. Potem to się zmieniło. W następnym, w 75, bo wygraliśmy jako trzecia drużyna świata, wygrywamy z wicemistrzem świata w Chorzowie 4-1. No tam w rewanżu legniemy. Było odwrotnie. To było odwrotnie, ale dobrze, ale to była walka. I popatrz, kto tam grał. To jednak pozycja Dejny jako trzeciego piłkarza świata po mistrzostwach w Niemczech. Raz, że najwyższa w historii, co potem można powiedzieć, że Zbigniew Boniek wyrównał, bo też mu przyznano trzecie miejsce, ale Dejne klasyfikowano w trójce razem z Johanem Cruyffem i Francem Beckenbauerem, czyli piłkarzami, którzy nie tylko byli gwiazdami tamtego turnieju, ale do dzisiaj należą do pierwszej piątki, być może nawet tak, najlepszych piłkarzy w historii futbolu. Więc jeśli ten Dejna był obok nich, no to jak to świadczy o nim i o tej reprezentacji, której był kapitanem? A mimo to do Mistrzostw Europy się nam nie udawało zakwalifikować. Ale to widzisz, bo to nie jest tylko i wyłącznie kwestia tego podejścia władz w Polsce do piłki nożnej, no bo jeżeli w turnieju finałowym grały tylko 4 drużyny, potem 8, no, to trudniej, dużo trudniej się do tego turnieju dostać. W tym 60 roku 3 ekipy z tych 4 to były reprezentacje krajów socjalistycznych. Jugosławia, Związek Radziecki i Czechosłowacja w 60 roku. My nie dostaliśmy się do tego turnieju finałowego, przegrywając z Hiszpanią, w której grał Di Stefano. No jeżeli mieliśmy takie przeszkody po drodze do turnieju, w którym grały tylko 4 drużyny, no to trudno w ogóle myśleć o starcie w Mistrzostwach Europy. No tak, znaczy z różnych tych przeciwników mieliśmy w eliminacjach rzeczywiście, no bo Holendrów też mieliśmy w innym roku. Ale no masz rację, no na pewno było trudniej. Bo przecież nie mieliśmy słabej drużyny w latach 60. My mówimy o świetnej drużynie w latach 70., ale mieliśmy wcześniej Ernesta Pola, mieliśmy Cieślika, no mieliśmy kapitalnych piłkarzy. Ja mam z tym problem. Jak też to trudno udowodnić, prawda? To raz, a dwa, że w ogóle trudno ocenić, dlatego że rzeczywiście piłkarze mieliśmy świetnych, tylko zwróć uwagę, bo ty mówisz Ernest Pol, no ja Ernesta Pola to stawiam w ogóle w pierwsze piątki najlepszych piłkarzy w historii Polski, a spytaj przeciętnego kibica, czy o nim słyszał, no to może kibice Górnika, ponieważ stadion nosi jego imię. Ale to wszystko, to był genialny piłkarz, to był taki polski Di Stefano. No ale spytasz o Di Stefano, to też już mało kto wie. W latach 50. mieliśmy Cieślika, był Lucjan Brychczy, który kończy 90 lat, teraz, tak? I jest ostatnim żyjącym olimpijczykiem, piłkarzem z Igrzysk w Rzymie w 60 roku. O, to jest fajne. I słuchaj, no ale mieliśmy, znaczy tak, lata 50. to jest Cieślik, 60. to jest Lubański, powiedzmy, 70. to jest Dejna, 80. to jest Boniek. To są piłkarze, których nazwiska coś mówiły w świecie. Ale pamiętajmy o jednej rzeczy, że jednak w związku z tym, że ta reprezentacja w latach 50. składająca się jednak no, z piłkarzy, których dzieciństwo przepadło na lata wojny, niedożywieni, nie mieli takich możliwości jak ich następcy. Więc tak naprawdę my jako reprezentacja wygrywaliśmy poszczególne mecze, ale nie dawaliśmy sobie radę na żadnych turniejach, znaczy w eliminacjach do żadnych turniejów. Mhm. Potem to się powoli zmieniało, ale pojawił się, znaczy może nie pojawił się, ale cały czas trwała jedna historia, to mianowicie taka, że tym piłkarzom nie dawano możliwości sprawdzenia się na Zachodzie. Czyli jak my dzisiaj mówimy o Unii Europejskiej, dzięki której mamy otwarte granice, również dla sportowców, a przede wszystkim piłkarzy, to wtedy tego nie było. I ja też, wracając do mojego ulubionego stwierdzenia, co by było gdyby, pytania, no to też uważam, że gdyby Kazimierz Dejna pojechał do tych klubów, które o niego walczyły, czyli do którego z nich, Real Madryt, Inter Mediolan, AC Milan, Saint-Étienne, AZ Alkmaar, Monaco, bo wiem, że te na 100%, to on by najprawdopodobniej zrobił jeszcze większą karierę i uważam, że miałby szansę na zdobycie złotej piłki, ponieważ na jego rzecz działałby też PR. A jako zawodnik Legii, jeszcze podoficer Wojska Polskiego... No tego PR nie było. Raczej miał zdecydowanie ograniczone możliwości. Ja mówię o Dejnie jako przykładzie, ale takich piłkarzy było więcej. Ich obycie międzynarodowe polegało tylko na kontaktach przy okazji meczów klubowych. No i na przełomie lat 60., 70. mieliśmy coś takiego. I oni wtedy pokazali, piłkarze Górnika i Legii przede wszystkim, że oni nie muszą być wcale gorsi od tamtych, lepiej opłacanych i tak dalej, i tak dalej. No i tak to się zaczęło. Mam świadomość, że nie odpowiedziałem na żadne z twoich pytań. To nieprawda. A powiedz mi, jak było z oczekiwaniami społeczeństwa? Bo dla władz mówiłeś już, że piłka nożna nie była czymś istotnym. A co ze społeczeństwem? No bo piłka nożna od zawsze właściwie jest sportem numerem jeden na świecie. Wtedy też tak było i w Polsce pewnie też, skoro mieliśmy 100 tysięcy ludzi na Stadionie Śląskim podczas meczu choćby z Związkiem Radzieckim w 1958 roku. Nie wiem, czy podać dobry przykład, dlatego że akurat z tym meczem to wiązały się oczekiwania polityczne. Oczywiście. Tak. I wiadomo było, że w czasach PRL-u, że jak Polak gra w piłkę, ściga się na bieżni, na rowerze, czy walczy na ringu z Niemcem, zwłaszcza z NRD, albo z Rosjaninem, to nawet jak ten Rosjanin nie jest Rosjaninem, tylko Gruzinem, Litwinem i nie wiadomo kim, to jest przedstawicielem znienawidzonego tak, Związku Radzieckiego. W związku z tym ci nasi sportowcy walczyli w naszym imieniu na tych arenach, które tutaj wymieniłem, bo na żadnych innych nie mieli szans. Więc tutaj rzeczywiście... No tutaj przykład hokeja na lodzie jest też idealnym 76. No, jedyny mecz wygrany w Mistrzostwach tak Świata. Spadek z elity, tak ale wygrana ze Związkiem Radzieckim i Ostrowiono tak. sukces. Oczywiście. Tak. I Obczyk bohaterem całej Polski, ale nie Związku Radzieckiego. Zdecydowanie. Więc to wyglądało tak, że myśmy... Oczekiwaniach. No, piłka nożna, bez względu na to, na jakim była poziomie, a w związku z tymi no, w sumie niedużymi, nielicznymi kontaktami z tym prawdziwym światem futbolu, trudno było nawet czasami się zorientować, czym jesteśmy dobrzy, gdzie my jesteśmy, bo nie było rankingów, tych eliminacji było mniej, prawda? Rozgrywki pucharowe nie były tak rozbudowane. Więc tak naprawdę, no, gdzie ta Polska jest? My tutaj siedząc i patrząc na Lucjana Brychczego, który nosił piłkę na nosie, właśnie i strzelał fantastyczne bramki. Mówiliśmy, to jest geniusz. Tylko, że tak naprawdę, gdyby Brychczego też puszczono, bo po jednym z tych meczów przecież z Hiszpanią w Chorzowie, wygranym, mówimy o roku 59, czyli eliminacjach do pierwszych mistrzostw Europy, tu przegraliśmy 2-4, tam 0-3 w Madrycie na stadionie Realu, zresztą Polacy, to tylko jeden mecz rozegrali na Santiago Bernabeu w historii. Nawiasem mówiąc, mam oficjalny proporzys, który wymieniali kapitanowie z tego meczu. I do tego też wrócimy jeszcze dzisiaj. W każdym razie, słuchaj, i wtedy podobno, ja o to pytałem Brychczego nawet, że czy to prawda, że po meczu wszedł ktoś do szatni polskiej i spytali Brychczego, czy nie chciałby od razu z nimi lecieć samolotem do Hiszpanii, bo już tam na niego czekają. Bo jego wtedy, z jego techniką, to wziąłby go Real, który był pierwszy w hierarchii. Barcelona wtedy nie była aż tak silna, ale na pewno też. A trenerem był... A co odpowiedział? On mówi, do mnie to nie dotarło, bo to nie jego pytano. Tylko wiesz jak to w tamtych czasach, przecież do piłkarzy nie docierały propozycje. W ogóle. Było to już znacznie, i to długo trwało, to znacznie późniejsza historia związana choćby z Maciejem Szczęsnym, ojcem Wojtka. Że kiedy Legia tutaj na początku lat 90. trenowana przez Władysława Stachurskiego robiła też furorę w Pucharze Zdobywców Pucharów i doszła do półfinału przecież. Wyeliminowała Aberdeen, no i Sampdorię. No to wtedy, wiesz, no to była sensacja. I wtedy po meczu z Manchesterem United, w którym nie grał już Szczęsny, bo on dostał czerwoną kartkę z meczu z Sampdorią, bo się tam z Mancinim coś tam wdali w dyskusję. W każdym razie propozycję złożył mu Manchester United. Tylko, że ta propozycja przyszła do klubu, a nie do zawodnika. I on w ogóle o tym nie wiedział. Mówię o ojcu Wojtka. A Maciej, znając Maćka, zgodziłby się. Znając Maćka, nawet by to walczył. Tak, zdecydowanie tak. Także tak naprawdę klub, czyli władza wojskowa, to już takie ostatki władzy wojskowej w Legii, po prostu nie pozwoliły Szczęsnemu kontynuować kariery za granicą. Czyli krótko mówiąc, mu zawaliły karierę. Bo wprawdzie przeszedł do historii Polski jako jedyny piłkarz, który zdobył 5 mistrzostw Polski w barwach 4 różnych klubów, tak. Ale on mógł znacznie więcej. No wiemy, jaki Maciek był, on tam muszę nigdy po sobie nie kładł. No w każdym razie... Ale bramkarze to zwykle wariaci, więc Tak, już chciałem uniknąć tego słowa, no to chciałem delikatnie po hiszpańsku, że to wie, zawsze bramkarz to jest el loco, prawda? Słuchaj, ale poczekaj, bo to nie jest koniec. Z tym Manchesterem. No skoro Legia nie zareagowała na tę ofertę, a Manchester nie mógł czekać, no to wziął innego bramkarza. No i wziął Petera Schmeichela. I takie są czasami koleje losu, prawda? Dla jednych bardzo szczęśliwe, dla drugich wprost przeciwnie. Ale wspominał o tym dlatego, że w okresie PRL-u, no bo to było nagminne. Po prostu piłkarze nie mieli nic do powiedzenia, za nich decydowali ci, którzy zarządzali klubami, czyli w przypadku Legii, no to wojsko, w przypadku Górnika, no to minister Eryk Wyra, czyli dyrektor Departamentu Kadr w Ministerstwie Górnictwa i Energetyki. W przypadku Ruchu, no to wiceminister w tym resorcie Ryszard Czcionka i tak dalej, i tak dalej. W Gwardii czy Wiśle Kraków decydowała milicja i służba bezpieczeństwa, a piłkarze to byli tylko do roboty. Dzisiejszym piłkarzom można powiedzieć, wy nie znacie życia. Ale no, słuchaj, chłopcy. Przecież, no gdzie? No i może lepiej, że nie znają, ale powinni wiedzieć. Przecież jak już tutaj tam wspominamy o tym proporczyku, przecież ja mam w swoich zbiorach oficjalne pismo Interu Mediolan podpisane przez prezydenta klubu, który się nazywał Iwan Frajcoli, skierowane do Kazimierza Dejny. To jest oficjalna oferta, że on go zaprasza, ale to przyszło na... Do ciebie przyszło w takim razie, skoro to masz. Słuchaj, nie, to przyszło na prywatny adres Kazimierza Dejny, Warszawa, ulica Świętokrzyska 32, mieszkania bodajże 26. I tylko dlatego on o tym się dowiedział. Bo jakby przyszła do klubu, to by nie wiedział. On nie wiedział, ile było takich propozycji, które trafiły na Łazienkowską, a potem już do kosza. Także tak ten świat wyglądał. Czy ty od początku gromadziłeś te rzeczy, czy zająłeś się tym dopiero po jakimś czasie? Nie, ja mam... Eksponaty, które masz w kolekcji. Słuchaj, ja mam... Wiem, że teraz zmieniamy temat i zbaczamy ale trochę. Ale bardzo lubię. Słuchaj, no... Ale to jest przeciekawe. Słuchaj, no ja mam gen chomika chyba jednak. Ja zawsze coś zbierałem i zawsze... Ponieważ ja uważam, że ja jestem właściwym człowiekiem na właściwym miejscu, to znaczy każdemu tego życzę, żeby wiesz, praca była hobby jednocześnie, no to ja tę piłkę lubię, tylko czasami się nią brzydzę i wtedy siebie nie lubię, ale ja zawsze w związku z tym chciałem mieć różnego rodzaju przedmioty, które są związane czy z dyscypliną sportu, którą lubię, czy z konkretnym człowiekiem, którego lubię i tak dalej. A lubię, nie lubię, ale to jest historia. No i rzeczywiście, no zbieram takie rzeczy, no zbieram, no. Ale od początku zbierałeś? Od kiedy rozpocząłeś karierę dziennikarską, zacząłeś gromadzić? To znaczy inaczej. Ja zacząłem, w moim przypadku to się zaczęło od zbierania autografów sportowców, czyli jak miałem, to zacząłem robić tam gdzieś w wieku 12 lat. I jeździłem wtedy na wszystkie mecze na stadionie dziesięciolecia. Zwłaszcza miałem autobus bez przesiadki z mojej Falenicy, więc mama mnie puszczała, bo to było bezpieczne. I ja z tym notesem biegałem albo na stadiony, albo do hoteli, bo w dawnych czasach jak przyjeżdżała do Polski jakaś drużyna, czy to lekkoatletów, czy piłkarska właśnie, to przegląd sportowy podawał, o której będzie na lotnisku i w jakim hotelu zamieszka. No to ja już tam byłem wcześniej. I wiesz, takiego małego, mój powiedziałbym niewygórowany wzrost był moim atutem, bo ja mogłem wszędzie, wiesz, wejść. No i z tym notesem tam wszędzie właziłem rzeczywiście. No i to jak widzieli takiego małego, to ktoś mi dał znaczek. Rivellino na przykład dał mi znaczek. No ale to akurat, no ja jestem niewiele młodszy od Rivellino, ale jak byli tutaj Brazylijczycy w 68 roku, no to wiesz, w hotelu Bristol z nimi, to ja windą kryształową jeździłem. Nikt nie gonił, to naprawdę, no to jakieś... Z Niemcami w hotelu europejskim w 71 roku mogliśmy porozmawiać normalnie, bo do nas wyszli, rozmawialiśmy w tym hotelu, tam na schodach, wiesz, w tym foyer, w holu, czy Beckenbauer, czy Helmut Schön nawet. Po prostu wtedy sportowcy się nie tworzyli jakichś barier między sobą a dziennikarzami czy kibicami. Zupełnie inny świat. Nie zbierałem autografów, ale pamiętam, że mój ojciec zabrał mnie na zgrupowanie reprezentacji do Kamienia pod Rybnikiem przed Mistrzostwami Świata w 82 roku. I czekałem bardzo długo, żeby podejść do Zbigniewa Bońka. Udało mi się wtedy autograf Zbigniewa Bońka jako dzieciak, no, 9-letni wtedy dostać, a na początku kariery dziennikarskiej to pamiętam, że udało mi się zdobyć autograf Paolo Maldiniego. I to było wszystko. Ale, Nigdy więcej nie zbierałem autografów. No ale widzisz, ale miałeś taką potrzebę, prawda? Nie wiem, co podyktowało taką potrzebę. No ja w ogóle, no do dzisiaj to mam, że ja niestety wszystko gromadzę. Ale wiesz, w moim przypadku to też mi bardzo, powiem ci szczerze, pomagało w pracy później. Dlatego, że to normalne, że człowiek znał wszystkie wyniki na pamięć, to jest tam oczywiste. Ale wiesz, jak ja biegałem z tym notesem, to trwało lata, nim już zacząłem pracować jako dziennikarz. No to wiesz, po pierwsze ja znałem tych zawodników z twarzy. Potem ci zawodnicy stawali się, nie mówię o piłkarzach, piłkarze najmniej, głównie lekkoatleci, szermierze, wiesz, te były przecież słynne sześciomecze szablowe w hali gwardii, czyli no cała elita tam, no Pawłowski, Zabłocki, Zub, Ochyra, wiesz, no po prostu, no Piątkowski, wiesz, i ich się wszystkich znało. I to mi, powiem szczerze, potem w pracy bardzo pomogło. Bo po pierwsze, no znałem te wyniki, po drugie, znałem twarze, po trzecie, no jednak ja do tego dokładałem jakieś swoje mizerne doświadczenia z boiska własne, no bo jednak, no ja w tym roku będzie w sierpniu, ile? 60 lat, jak podpisałem swoje pierwsze zgłoszenie do klubu piłkarskiego. Mam to zgłoszenie swoje. Hutnik Falenica. Słuchaj, więc wiesz, ale nie śmiej się, ja sam się zresztą śmieję, ale wiesz, i takie doświadczenie wyniesione z boiska, nawet z tego wyliniałego boiska jakiegoś tam mazowieckiego, potem przydaje się w pracy, bo jednak łatwiej ci jest ocenić jakieś sytuacje na boisku, jeśli sam przeżyłeś podobne. Więc wiesz, jak masz to wszystko w sercu, w głowie, w nogach, no to wtedy tym dziennikarzem łatwiej być i łatwiej zrozumieć tego, który przegrał. Bo wiesz, jak ktoś wygra, to zresztą dobrze, Wojtek, sam dobrze wiesz, że sportowiec jest ciekawszy wtedy, kiedy przegra. Rzeczywiście jest łatwiej rozmawiać nawet ze sportowcem, który przegrał, niż z tym, który wygrał. No bo właściwie o czym tu rozmawiać? No tak, wygrał, tak, pobił rekord Polski, czy cokolwiek innego. Tak. Tu nie ma tematu właściwie. No, zgadza się. A jak przegrał, tłumacz się. Tak jest. I wtedy poznajesz też tego sportowca, jakim on jest człowiekiem, jak on ma, no wszystko, no po prostu jak to jest ciekawe. Co najbardziej ci przeszkadza w dzisiejszej piłce nożnej, ale już nie na boisku, tylko w tej otoczce, w tym środowisku być może piłkarskim, w porównaniu do tego, co było kiedyś? Bo różnica jest kolosalna. To jest zupełnie inna dyscyplina sportu niż ta z lat 60-tych, 70-tych. Ja myślę, że być może gdybyś sam sobie zadał to pytanie, chciał na nie publicznie odpowiedzieć, to byłoby ci łatwiej. I mnie jest o tyle trudno, że nie chciałbym być posądzany o to, że właśnie dziadek się mądrzy i zacznie za chwilę wypowiedź od słów za moich czasów. Ale... No tak, ale ja cię o to pytam. To no, nie jest tak, że sam z siebie zaczynasz mówić, za moich czasów było tak, a nie inaczej, tylko... No jak było, to już mniej więcej powiedziałem, że te relacje były bliższe, co no raz przeszkadzało oczywiście w obiektywnej ocenie, ale jeśli miałeś swój rozum, to nie przeszkadzało. Wiadomo, że my musimy wiedzieć więcej niż przeciętny kibic, ponieważ dziennikarz sportowy jest przewodnikiem po sporcie. Mhm. Dlatego kibica. Więc przewodnik musi wiedzieć więcej. Pytanie, jak on się zachowuje w różnych sytuacjach, prawda? Ja uważam, że dzisiaj w piłce jest tak. Tak już najogólniej i to są może komunały, ale chyba nie ma co tego rozwijać, przynajmniej chyba, że mnie będzie ciągnął za język. Po pierwsze, jest za dużo pieniędzy dla wszystkich. Piłka nożna to jest znakomity interes, a jak się dla każdego. A jak tam, gdzie są pieniądze, to są pokusy. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, ja widzę bardzo dużo amatorów wśród działaczy przede wszystkim. Mhm. Zwróć uwagę, że no jednak no, jak popatrzymy na te kategorie, które tworzą środowisko piłkarskie, to są piłkarze, trenerzy, działacze, sędziowie, agenci, piłkarzy, no i jednak dziennikarze. Powiedzmy sobie, że to jest 6 kategorii. To zobacz, ile z tych kategorii ma jakieś naukowe, zawodowe przygotowanie do tego, co robi. Piłkarz? Na pewno tak. Trener? Na pewno tak. Sędzia? Na pewno tak. Działacz, agent i dziennikarz? To już tak nie za bardzo. Raz tak, raz nie. Dobrze, że ty to powiedziałeś. Ale no tak to jest. W związku z tym, no jak ja czasami słucham pytań na konferencjach prasowych, to jestem troszkę zaskoczony, że pytania zadają dziennikarze. Bo czasami mam wrażenie, że to są jacyś, wiesz, podstawieni ludzie, którzy chcą robić klakę trenerowi, czy tam komuś, czy agentowi właśnie, że za wszystkim stoją pieniądze i tak dalej, i tak dalej. I to mi się nie podoba. A jak patrzę, wiesz, na... Ja nie jestem cięty, ale na działaczy, ale widzę, jak to się zmienia, bo sam od lat jestem jakimś działaczem PZPN-u w takiej sekcji, to się nazywa Komisja Zasobów Archiwalnych i Odznaczeń. O. I widzę, że ta nasza komisja nie ma tam dużej siły przebicia, ponieważ zasoby archiwalne nikogo nie interesują w PZPN-ie, czyli historia. Mhm. A odznaczenia to jak najbardziej. To każdy by chciał mieć. To jest prawda. Ale ja na przykład się, no nie to, że upominam, ja mam słabą siłę przebicia, ale ja mam jedno niespełnione marzenie, które chciałbym zrealizować i nikt mi w tym nie chce pomóc, żeby stworzyć wreszcie, póki jeszcze mam na to siły, pierwsze stałe Muzeum Piłki Nożnej w Polsce. Bo Polska, czy PZPN, bo to powinno być przez PZPN, nie? Zwróć uwagę, że PZPN jest ostatnią, bardzo liczącą się federacją piłkarską w Europie, która nie ma swojego lokalu. Mhm. Nawiasem mówiąc, w całej ponad stuletniej historii PZPN nie miał swojej własnej siedziby. I mam wrażenie, że ciągle się o tym mówi, że tak. PZPN nie ma lokalu. Nie ma swojego centrum szkoleniowego, treningowego. Mhm. I nie ma muzeum, które muzea są standardem. I muzea zwykle znajdują się na stadionach narodowych. Nie zawsze, ale w Niemczech, na przykład w Dortmundzie. Ale one są. I przy tej mojej wiedzy na temat takich archiwaliów, jakichś doświadczeń wynikających z organizacji już wielu moich wystaw piłkarskich, czy na Stadionie Narodowym, czy w Pałacu Kultury, w Muzeum Etnograficznym, nawet w Muzeum Miejskim w Ołomuńcu, ja wiedząc jeszcze, kto co ma w Polsce i gdzie co się znajduje, to można by coś takiego zrobić. Ale nikt nie jest tym zainteresowany. No bo kto jest dzisiaj zainteresowany historią? A jakie są pieniądze z historii? Zwróć uwagę. Na ile na tym można zarobić? Na tym zarobić. Tak, to jest podstawowe pytanie. No dobrze, a co my z tego będziemy mieli? Mhm. Jak to, co będziemy mieli? My jesteśmy, również właśnie my, dziennikarze, jesteśmy od dbania o historię. A formy tej dbałości mogą być bardzo różne. No. Stasie, że mieliśmy o mistrzostwach Europy rozmawiać. No i właśnie teraz do tego wrócimy, bo to, o czym mówiłeś przed chwilą, jest smutne, niestety, ale to jest temat na dłuższą rozmowę. Ja na przykład jestem bardzo zainteresowany historią piłki nożnej również. Wracając do tematu tego podstawowego dzisiejszego, bo zapytałem cię o oczekiwania wtedy, w latach 60., 70. Zapytałem o to dlatego, że oczekiwania wobec tej obecnej reprezentacji Polski są dla mnie kompletnie niezrozumiałe. Nie wiem, czy masz podobne podejście. No bo z czego one wynikają? Dlaczego my oczekujemy od tych piłkarzy, od tej reprezentacji świetnej gry? To jest inna sprawa. Ale wyników wyjścia z grupy, awansu do ćwierćfinału, na jakiej podstawie my tego oczekujemy? Po tych oczekiwaniach, kiedy one nie są spełniane, pęka balonik, pojawia się ten przysłowiowy hejt w internecie, piłkarze są obrażani. A czy to jest, no poniekąd jest ich wina, że nie osiągnęli wyniku, ale ta główna wina wynika z tych oczekiwań, które polskie społeczeństwo ciągle ma, tylko nie ma podstaw, by je mieć. Słuchaj, oczekujemy, ponieważ zawsze oczekujemy. I to jest też magia piłki, powiedziałbym, ponieważ no, jak sami widzimy, piłka jest nielogiczna bardzo często. I dlatego ona bywa ciekawa. I słuchaj, ja nie mam też dobrego mniemania o tej reprezentacji, którą dzisiaj mamy. Uważam, że ona jest bardzo przeciętna, ale popatrz, że nie wiem jak tam z Kumanem, ale musiałem to sprawdzić, ale Michał Probierz będzie być może jedynym trenerem na tych Euro, który przystąpi do turnieju po serii meczów bez porażki. I to jest też jakiś paradoks. To w ogóle cała piłka nożna to jest właśnie brak logiki, paradoksy i tak dalej, że my najbardziej narzekamy w tej reprezentacji na grę obronną. A jednocześnie Polska nie przegrywa meczów. Mając ciągle innych obrońców zresztą. I ja wiem, że tam no, Wojciech Szczęsny to jest wciąż najlepszym. Robi cuda. Tak, tak. No ale myśląc w ten sposób, ja... No, dobra, analizujmy to logicznie. To logicznie jest tak, jak ty mówisz. Nie ma żadnych przesłanek, żeby wierzyć w ich awans, w wyjście z grupy. Bo każdy piłkarz holenderski jest lepszy od polskiego, każdy francuski jest lepszy od polskiego i tylko ewentualnie z Austriakami możemy rywalizować. Mhm. Ale wiesz, no, piłka nożna, historia piłki nożnej ma tyle przypadków sensacyjnych, wynikających nie wiadomo z czego. No tak, Argentyna naprawdę przegrywa z Arabią Saudyjską na przykład. No ale to tam, dobra, to, ale wiesz. A potem zostaje mistrzem świata. Ale jedzie na Mistrzostwa Europy Grecja w 2004 roku, która jest drużyną żadną, wygrywa i po tym turnieju też jest drużyną żadną. I w czasie, kiedy gra na tym turnieju, my wiemy, ja byłem na tych mistrzostwach też, mówię, kurczę, no oni, przecież ta drużyna niczego tu nie wnosi, ale ona pojechała tam wygrać. Trenowana przez, ustawiona odpowiednio przez niemieckiego trenera Ottore Hagela, prawda? Po czym oni na otwarcie turnieju wygrywają w Porto z Portugalią 1-0, tę samą Portugalię pokonują w finale. Wiesz, mówić o przypadku czy nie? Obrażać się o nich za to, że na nich za to, że wygrali wtedy, kiedy trzeba? No też nie. Dlatego, wiesz, jak popatrzysz też na tych naszych piłkarzy, ja niestety, ja widzę tam postęp, to nie ulega wątpliwości. Oni mają zresztą kupę szczęścia też. Ale to jest drużyna, która... Oni nie wygrają, nie potrafią pokonać Mołdawii w dwóch meczach, a jednocześnie się mobilizują przeciwko lepszym drużynom. Mhm. I zobacz, no, jak popatrzysz na historię występów Polaków na Mistrzostwach Świata czy Europy, to jeśli ja się nie... No świata to może nie, ale Europy, to tam nie było, nawet jak przegrywaliśmy, to tam najwyżej tam dwiema bramkami. A zwykle to jest tak, wiesz, jedna bramka w jedną, jedną w drugą i z Holendrami nam się na ogół dobrze grało też. A z Francuzami rozegraliśmy najlepszy mecz w Katarze. Nie pompuj balonika. Nie, jestem daleki od tego, ale chcę tylko powiedzieć, że naprawdę wszystko jest możliwe. Chociaż no logicznie, no nie. No tak, tylko potem ja mówię o tej sytuacji, w której Polacy znowu nie wychodzą z grupy i pojawia się ten właśnie przysłowiowy hejt. No to tak, obrażanie tak, piłkarzy. Tak. Ale my z tego nie wyciągamy żadnych wniosków, bo to się w cyklu dwuletnim się powtarza. Mundiali i Mistrzostw Europy. Dokładnie to jest to samo. No co ci powiem. Jakkolwiek wierzysz, że cokolwiek się może dobrego wydarzyć na tych Mistrzostwach Europy dla polskiej reprezentacji? No to tylko wrócę do tego, co powiedziałem. No, wiadomo, że to nie odkrywam Ameryki, że dla... Tylko i wyłącznie nadzieje, no bo podstaw nadzieje tak, no tak. Znaczy nie ma podstaw takich merytorycznych. Natomiast my jesteśmy w stanie się zmobilizować na pierwszy mecz z Holandią, a jak dobrze wiemy, tu nie odkrywam Ameryki, pierwszy mecz jest bardzo istotny z dwóch powodów. Po pierwsze, no, jak się ma co najmniej jeden punkt, to gra się cały czas. Mhm. To już następny mecz nie jest meczem o wszystko, do czego się przyzwyczailiśmy. To po pierwsze, a po drugie, to od razu buduje atmosferę w drużynie. I ja myślę, jeśli się na czymkolwiek opieram, tak budując ten optymizm, to jest to fakt, że właśnie my nie przegrywamy meczu. Ja wiem, jak to jest, wiesz, ja wiem, tak, że zazwyczaj się przegrywa, po serii dobrych meczów przegrywa się ten najważniejszy. Tak było teraz niedawno z Bayerem Leverkusen, który nie przegrał 51 meczów z rzędu i przegrał w finale Ligi Europy z Atalantą Bergamo, prawda? Mhm. To tak samo było, to już znowu sięgam do prehistorii, z Węgrami w 54 roku. Nie przegrali 32 meczów z rzędu, ale ten najważniejszy w finale z Niemcami tak. No, trochę takich przypadków jest. Przychodzi mi do głowy jeszcze jedno takie banalne dosyć pytanie. Takie pytanie jak dziecka z podstawówki. Z całym szacunkiem do dziecka z podstawówki. Ale gdyby drużyna Górskiego z 74 roku spotkała się z drużyną Nawałki z 2016 roku, co by się wydarzyło? I pytam nie o jakość piłkarzy, bo nie ulega dla mnie wątpliwości, że Dejna Lubański i tak dalej, czy Lubański nie grał w Mistrzostwach Świata w 1974 roku, ale chodzi mi o to, jak bardzo piłka nożna się zmieniła. Bo wydaje mi się, że motoryczność w piłce nożnej obecna i w latach 70. jest czymś zupełnie innym. To jest zupełnie inny świat. Motoryka. Wymienność pozycji, zaangażowanie przez 90 minut na całym boisku. Mam rację, czy nie mam racji? No to jest chyba podstawowa różnica. Bo zwróć uwagę, siłą piłki nożnej jest to, że od 100 lat nie zmieniają się jej reguły. Zobacz, to aż brzmi... No delikatnie tylko się zmieniają. Ale w sposób nieistotny dla samej gry. Zwróć uwagę, że ostatnia istotna zmiana w przepisach dokonała się w roku 1925, 99 lat temu. I to jest zmiana przepisu o spalonym. No, w dużym skrócie, zamiast 3 to 2. I od tamtej pory zaczęto zmieniać taktykę. I tak naprawdę wszystko to, co się dzieje na boisku, to jest tylko zmiana taktyki i to są moim zdaniem też ruchy ograniczone już teraz. Bo już wszystko mieliśmy. WM, Brazylijane, tiki-take, wszystko. Gramy ze środkowym napastnikiem, bez środkowego. No, zobacz, tiki-taka, Barcelona grała bez środkowego napastnika tak naprawdę. Każdy mógł być napastnikiem. Niemcy zdobyli Mistrzostwo Świata w Brazylii w 2014, mając w składzie jednego napastnika, czyli Klozego. To nie ma żadnego znaczenia. Wszystko się zmienia. Natomiast coś, co rzeczywiście wyróżnia... My 74 rok Polacy grają systemem 4-3-3 na przykład, prawda? Bo tak wtedy gra świat. Potem zaczyna się już futbol totalny holenderski. Tak. Ale to jest wszystko w ramach tego boiska i to tylko wszystko leży gdzieś tam w głowach i w nogach piłkarzy. Ale to, co widać gołym okiem, to jest właśnie ta zmiana, o której mówisz. To jest dzisiejsze przygotowanie fizyczne zawodnika do meczu. Czy po prostu wszystko się odbywa szybciej. No bo wiesz, piłka nożna na całym świecie jest taka sama. W A-klasie, na zapadłej wsi i na największych boiskach. Różnica polega tylko na szybkości wykonywanych czynności. Im kto to robi szybciej, tym jest lepszy. I do tego dochodzi technika oczywiście. Jak jesteś Messi, to mając 1,68 m wzrostu i 70 kg wagi, możesz być lepszy od tych, którzy są wyżsi, ciężsi, ale nie mają tyle sprytu, szybkości i właśnie techniki. Ta szybkość, o której mówię, wynika jeszcze z tego, że jest na boisku więcej ruchu, czyli mniej miejsca. Rzeczywiście, jak patrzysz dzisiaj na mecze Polaków z 1974 roku, nie tylko Polaków, bo tam ci zawodnicy mają dużo, dużo przestrzeni. Dajna może wziąć i bierze piłkę i może z nią przejść kilkadziesiąt metrów, nikt go nie atakuje. Właśnie o tym mówię. Dzisiaj to jest niemożliwe. Przecież, prawda? Bo to są, jest kilka sfer, które, na których czekają na tego mającego piłkę przeszkody, prawda? Najpierw go atakuje już napastnik, potem pomocnik, defensywny pomocnik, na końcu dopiero obrońcy, więc przejście przez tyle zasieków jest bardzo trudne. I tu rzeczywiście trzeba albo robić to, co Barcelona w formie tiki-taki, mhm, albo mieć takie umiejętności jak Messi właśnie. Czyli zobacz, to ja uważam, że jak popatrzysz na drużyny Old Boyów, jakiekolwiek i gdziekolwiek, to w nich nie zobaczysz tych zawodników, którzy kiedyś byli bardzo szybcy. Mhm. Bo szybkość mija. Natomiast zobaczysz tych, którzy byli bardzo dobrzy technicznie. Bo to nie mija. Robisz to wolniej, ale piłkę przyjmiesz, oddasz, strzelisz. Czyli są to umiejętności takie czysto piłkarskie. A jeśli masz talent, no to robisz niektóre rzeczy w sposób naturalny. Oczywiście ćwicząc je na treningu, ale trener cię nie uczy, bo wiesz, jak to jest, no, patrzysz na kogoś, mówisz, kurczę, jaki to talent. No i się mówisz, ale co to znaczy talent? I oglądałem finał rozgrywek o Puchar Tymbarku. Chłopców 12-letnich, grały drużyny Leszna i Gdańska. To było na Stadionie Narodowym. I oglądam te mecze już od kilkunastu lat i też widzę, jak to się zmienia. Że ci 12-letni chłopcy, to kurczę, tam grają, mają taką technikę. Są tacy sprawni, oczywiście tam u nich to, wiesz, no to no oni tego nie kontrolują, no nie gospodarują dobrze swoimi siłami i tak dalej, ale po prostu tam jest tyle tego zapału, no ale i oni się na tej piłce nie przewracają. To tu jest też bardzo istotna zmiana. Jak ja patrzę na tego Kacpra Urbańskiego, który wszedł w drugim meczu, zawsze z ławki, zawsze ma trudną sytuację, to widzę, że ten chłopaczek po prostu, no tak trzeba grać. No to on ma 19 lat. Bez respektu, odważnie, prawda? Ale, bo on nie ma być może jeszcze wyobraźni. Mhm. Ale to na tym to polega. No dzisiaj jednak, oczywiście, że w drużynie powinni być 35-letni zawodnicy, jeśli są dobrzy. To nie jest żaden tutaj przytyk do Lewandowskiego, bo on powinien być. Ale jemu też jest coraz trudniej ze względu na to, że już jednak nie jest taki szybki, nie ma takiego startu jak dawniej, a poza tym już wszyscy na świecie wiedzą, jak on gra. Prawda? Ale ktoś taki być powinien, żeby tacy Urbańscy wiedzieli, co na tym boisku robić, jak się zachować w każdej sytuacji. Także i tak okrężną drogą doszedłem do jakichś takich pozytywnych rzeczy w tej drużynie naszej. No. I tą okrężną drogą też doszliśmy do końca naszej rozmowy. Bardzo dziękuję. Stefan Szczepłek, Encyklopedia Piłki Nożnej. Nic o tym nie wiem. No, ale ja wiem. W paśmie Ludzie w programie Trzecim Polskiego Radia. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Moja przyjemność. I oczywiście ta rozmowa była spowodowana tym, że zbliża się Euro 2024. Tego nie ma co ukrywać. Dziękuję jeszcze raz. Bardzo dziękuję. Autopromocja. Anioły i demony Franza Kafki na scenie teatralnej Trójki. Piotr Skotnicki, Franz K. W roli tytułowej Piotr Adamczyk. Jako